Vă invit în această dimineață să continuăm mesajul din Scriptură, din Cartea Apocalipsa. Suntem în capitolul 14 și am văzut că în acest capitol facem cunoștință, am făcut cunoștință cu cei 144.000 de evrei care reprezintă pe cei care urmează pe Domnul Iisus și pe mielul care stă pe tron. Ei reprezintă pe cei victorioși, credincioșii care ajung la capăt. Și am privit data trecută la caracteristicile unui credincios care ajunge la capăt, ajunge să stea în prezența lui Dumnezeu, să se bucure de cortul lui Dumnezeu. Și am văzut că ei sunt sub protecția lui Dumnezeu, viața lor este o laudă personală adusă Domnului. Ei sunt special în puritatea lor și trăiesc zi de zi în curăție față de mielul. Ei sunt dedicați, îl urmează pe mielul oriunde merge mielul, oriunde îi conduce Domnul, ei sunt gata să meargă și sunt sinceri în mărturisirea lor. Și asta ne aduce în versetul 6 din capitolul 14, când Ioan ne prezintă trei viziuni. Sunt trei îngeri care vin și aduc un mesaj. În primul rând, în versetul 6, ni se spune că îngerul zboară prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ceea ce ne spune aici Ioan este că Dumnezeu a vorbit de-a lungul veacurilor în multe feluri. Și în această zi Dumnezeu ne-a vorbit deja și în aceste clipe Dumnezeu ne vorbește. Dar când biserica va fi răpită, Dumnezeu va continua să vorbească lumii și chemarea la pocăință nu va înceta. Unii cred că odată cu răpirea bisericii nu mai este nicio șansă pentru cei de pe pământ să se pocăiască, să scape de mânia lui Dumnezeu. Dar am văzut în Apocalipsa că cei 144.000 se vor împrăștia pe tot pământul și vor proclama cu putere. Vor fi protejați, vor fi pecetuiți de Dumnezeu, nimic nu le se poate întâmpla și ei vor predica și vor chema pe oameni la pocăință. Dar se mai întâmplă ceva în această perioadă specială a necazului cel mare. Nu doar cei 144.000 vor predica Evanghelia, nu doar cei doi martori speciali pe care i-am întâlnit pe străzile Ierusalimului, având o putere specială ca lui Ilie, nu numai ei vor proclama Evanghelia, dar la finalul acestei istorii, Biblia aici în Apocalipsa 14 ne spune că un înger, dacă până acum îngerii au așteptat și îngerul n-a predicat Evanghelia și nu predică astăzi Evanghelia vreun înger, atunci ne spune Scriptura că un înger, un mesager ceresc, un înger al lui Dumnezeu va vesti Evanghelia pentru tot pământul. Acea evangelizare va fi supranaturală. Îngerul va predica de-a lungul cerului această evanghelie va fi o evanghelie clară, puternică. Imaginați-vă un megafon special pe care toată lumea, tot mapamondul îl va auzi, mesajul îngerului, o chemare la pocăință. Este o chemare, este un ultimatum, dacă vrem, pentru lumea aceasta de a se pocăi. Este la fel ca și Iona de altă dată, care a venit la Ninive și a spus: încă 40 de zile și va veni mânia lui Dumnezeu, pocăiți-vă. Acest înger va face această lucrare. Și cred că atunci se va împlini ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei 24:14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Cred că atunci, dacă am așteptat ca noi să ducem Evanghelia, dacă Dumnezeu ar aștepta ca noi oamenii să ducem Evanghelia la toate neamurile, să facem în așa fel încât fiecare om să audă Evanghelia, cred că ar trebui să mai aștepte mult și bine. Din câte ne uităm la noi, cu câtă pasiune facem noi evangelizare, cu câtă pasiune mergem noi pe la toate triburile, cu câtă pasiune oamenii se preocupă, sunt preocupați de această răspândire a Evangheliei, sfârșitul n-ar veni în curând. Ar trebui să fie mult amânat, pentru că Dumnezeu așteaptă ca noi. Eu nu cred că Dumnezeu așteaptă lucrul acesta. Ne cheamă să răspândim, ne cheamă să facem lucrul acesta, dar mărturia Evangheliei pentru fiecare norod va fi atunci când pe norii cerului, când cerul va fi un videoproiector, poate, pentru toată lumea. Și îngerul va vesti Evanghelia. Apoi, observăm de la versetul 8 că un alt înger, al doilea înger, are un alt mesaj. Este mesajul prin care se vestește condamnarea Babilonului. Este prima oară când întâlnim Babilonul în cartea Apocalipsa, vom vedea mai multe despre Babilon în capitolele 17 și 18. Babilonul este leagănul idolatriei, este cuibul spurcăciunilor acestei lumi. Și îngerul al doilea anunță judecata divină asupra destrăbălării care a cuprins lumea aceasta ca și o cangrenă. Iar apoi, de la versetul 9 până la versetul 11, al treilea înger aduce un alt mesaj. Dacă îngerul, primul înger aduce Evanghelia salvării și îi cheamă pe oameni de pe tot pământul să se pocăiască, al treilea înger aduce un mesaj la fel de clar pentru toți oamenii: ce se întâmplă dacă primesc semnul fiarei. De fapt, vreau să fac o paranteză. De multe ori, și probabil că și noastră ați citit fel de fel de speculații cu semnul fiarei, n-am observat că n-am poposit prea mult la acest subiect al semnului fiarei. Sunt multe speculații, unele chiar foarte ciudate și nostime chiar. Unii cred că semnul fiarei este, codul de bare de pe, de pe etichete sau cardul bancar sau pașaport biometric sau fel de fel de lucruri de genul acesta. Nu, semnul fiarei va fi un semn precis. Nu te vei trezi cu el și vei afla într-o zi că tu l-ai avut de fapt de vreo 6 luni, dar n-ai știut. Nu. Semnul fiarei va fi o decizie foarte clară. Îl primești ca și semn al închinării tale față de Anticrist. Știi cine e Anticristul, știi ce vrea el, este clar, el cheamă pe toți ca prin acest semn să își declare închinarea, loialitatea, credincioșia față de el. Este clar. Și în fața acestui mesaj clar, oamenii trebuie să decidă. Nu este o chestiune care nu știm pe unde e ascuns semnul ăsta, poate îl avem, poate nu-l avem. Nu, fiecare va putea decide. Mă închin semnul lui Anticrist, primind semnul, sau refuz semnul și mă închin lui Dumnezeu. Și în acest capitol 14, Ioan ne prezintă, prin glasul îngerilor, consecințele acestor decizii. Dacă primești semnul fiarei, pentru că ți-e frică să mori, pentru că cine nu primește, este pecetuită viața lui. Primești semnul fiarei și ne chinui la anticrist sau mori. Sau preferi să mori, ne primind semnul fiarei, dar să trăiești împreună cu Domnul. Dar dacă primești semnul fiarei, și aici sunt consecințe, și îngerul spune, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Este aici consecința celor care se închină fiarei și refuză să se închină lui Dumnezeu. Care este consecința? Aceste versete sunt cutremurătoare. Și dragi frați și surori și dragi prieteni, cel care refuză să se închină lui Dumnezeu și se va închina fiarei, adică lui Anticrist și diavolului implicit, ne spune Scriptura că consecința va fi foc și pucioasă, chin, iad. Acum, iadul este o chestiune pentru noi care trăim într-o cultură anesteziată față de durere. Noi trăim și noi, generația noastră, în special a tinerilor și adolescenților de astăzi, părinții noștri și bunicii au experimentat într-o oarecare măsură ce înseamnă durere, ce înseamnă suferință, cam cunosc. Noi, cei mai tineri, am trăit și ne-am născut într-o cultură, într-o societate care a făcut tot posibilul să evite durerea. Avem o durere de cap, avem o durere de măsea, avem orice disconfort, imediat ne anesteziem, imediat facem orice să scăpăm. Și am trăit într-o cultură în care nu mai știm ce este durere. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că această cultură, e foarte greu să înțelegem ce înseamnă iadul. Cum adică iad? Cum adică suferință? Nu numai că e suferință, o suferință de scrâșnești din dinți. Nu numai că e o suferință în care urli de durere și suferința asta parcă e din ce în ce mai puternică și mai grea. Nu numai că este o suferință care te macină pe interior, pe exterior, e trupul, e conștiința, e tot ceea ce e acolo, este suferință și durere. Dar observați, vă rog, cât de dur sunt aceste, câte dure sunt aceste versete. Spune aici, e foc și pucioasă, dar atenție, va fi chinuit în foc și pucioasă și fumul chinului lor se suie în sus. Și următoarele cuvinte m-au tulburat foarte mult. În vecii vecilor. Ne putem imagina cum este în iad? M-am tot gândit la martirii și la frații noștri care au murit prin Sudan și prin Pakistan. Amintesc și acum acea situație când câțiva creștini au fost prinși de ISIS, au fost băgați într-o cușcă și li s-a dat foc. Au murit arși de vii. Cum e să mor ars de viu? Îmi imaginez că ar fi teribil. Dar oricât de mare ar fi durerea, mânghierea mea față de acești frați ai noștri este că după un minut, sau cât să dureze toată durerea asta, 2 minute, ce se întâmplă? Mor și ajungi la odihnă. Ai scăpat. Iubiții mei, frați și surori, nu există așa scăpare în iad. Nu poți să spui, măi, cât sunt în iadul ăsta, cât stau aici, 1000 de ani, măi, dar după 1000 de ani scap. Măcar am nădejde asta, că după 1000 de ani de chin, voi scăpa, voi muri. Și am murit și scap de toate durerile. Nu există în iad o astfel de scăpare. Moartea nu mai e acolo. Și iadul este teribil, nu doar pentru că este durere, ci pentru că această durere, acest chin, este în vecii vecilor. Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Focul nu se stinge și nu-i odihnă. Acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri atunci când spunem, dar nu-i mare lucru să dacă trăiesc, și ce dacă păcătuiesc un pic, și dacă tot aud de iad, nu o să fie mare lucru, nu ajung eu în iad. Și avem o idee foarte îndulcită a iadului. Iadul este teribil, ar trebui să ne facă să fugim de orice păcat, de orice spurcăciune, de orice idolatrie din viața noastră ca să ne ajungem acolo. Dar mai departe, avem două minute, în versetul 12 ni se spune despre consecința sau caracteristicile celor pecetuiți de Duhul lui Dumnezeu. Dacă cei care se închină fiarei ajung în iadul acesta, versetul 12 spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Cine sunt cei care ajung binecuvântați de Domnul? Cine sunt cei pecetuiți de Duhul lui Dumnezeu? Sunt trei caracteristici aici. Răbdare, cei care sunt răbdători și perseverenți. Cei care sunt răbdători, și aici răbdare înseamnă perseverență. Nu astăzi ești sus și mâine lași pocăința deoparte, o iei iar apoi mâine, iar o lași, iar o iei. Este perseverență, este răbdare, chiar și atunci când nu-ți merge bine, chiar și atunci când n-ai motive de bucurie, tu rămâi perseverent, tu rămâi răbdător. A doua caracteristică, ascultare, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Interesant este construcția gramaticală acestei expresii. Ne arată că cei pecetuiți de Duhul lui Dumnezeu, plăcerea lor, nu doar că ei caută, nu numai că păzesc, ca și un soldat care a zis generalul drept, el stă drept. El n-ar vrea, dar stă drept, că așa zice Domnul. Nu este păzirea aceea a unui sclav care spune, măi, ce să fac asta, suntem pocăiți, suntem pocăiți, ce fain ar fi dacă nu eram. Dar dacă suntem aia, acum să păzim. Nu! Când spune aici cel care ajunge acolo, plăcerea lor, ei păzesc poruncile pentru că le este drag de Domnul. Plăcerea lor este să asculte. Preocuparea inimii lor este să fie ascultător de Domnul. Diferența, și cu acest lucru voi încheia, diferența dintre un credincios veritabil și unul fals nu este că cel adevărat nu păcătuiește și cel fals mai păcătuiește din când în când. Amândoi păcătuiesc. Și credinciosul adevărat, veritabil, și credinciosul fals, ipocrit. Dar diferența este următoarea. Când cel veritabil păcătuiește, când cel adevărat cade în păcat sau a fost biruit de o ispită, este extrem de afectat. Este extrem de tulburat de păcatul lui. Adevăratul credincios intră într-o agonie din cauza păcatului. Dar de ce intră într-o agonie? Pentru că este dărâmat la gândul că păcatul lui l-a supărat pe Dumnezeu. Atât de mult îl respectă pe Dumnezeu, atât de mult și-a dorit să-i aducă plăcere lui Dumnezeu, încât când află că a păcătuit, este supărat la gândul și tulburat că Dumnezeul acesta este întristat de păcatul lui. L-a ofensat pe Dumnezeu și acesta este un gând care îl tulbură. Înțelege că părtășia dintre el și Dumnezeu nu mai este una bună, ei nu mai sunt prieteni și asta îl tulbură pe credinciosul adevărat. Cel fals, când păcătuiește, nu-i deranjat de păcat. Cel mult e supărat că a fost prins. Cel mult e deranjat că are consecințe. Că uite ce pățește el acum. Că uite ce nu mai poate el să facă acum. Că uite cum este imaginea lui. Că uite cum e reputația lui. Ce zice alții despre el? Pe el nu-l deranjează ce zice Dumnezeu. Pe el nu-l tulbură faptul că Dumnezeu este întristat. Și cred că aici este sensul pe care Ioan ni-l prezintă când spune cei care păzesc, cei care au plăcerea aceasta de a păzi, de a asculta poruncile Domnului și apoi A treia caracteristică este loialitate față de Domnul, credința lui Iisus, ei o păzesc. Mă rog ca fiecare dintre noi să avem aceste caracteristici. Amin? Să avem această răbdare și perseverență. Și duminica, și în timpul săptămânii, și la serviciu, și acasă, să perseverăm în ascultarea noastră de Domnul. Să fim preocupați de relația noastră cu Domnul. Să ne fie drag, atât de drag de Domnul, încât să ne ferim de orice l-ar întrista pe El. Și să rămânem loiali, credincioși Domnului. Pentru că dacă avem aceste lucruri, suntem binecuvântați. Aici este binecuvântare și Domnul să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Ne întâlnim cu ajutorul